بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله آيات كوبات وسورة الطلاق كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي طلاق إيه أحكام في سعي إلهي نغص ورمي أشهدان كمرك الله فرع ويعدد أي كجران إلهي وهو سبحانه وتعالى هوانك أصبحنا بريه هذا ميسي اللي وفر أغيها كبحنا وإلهي نصير لهي أيضنا يوسم بحنا وإلهي لا إدوه إذا إكاد أمانيه إلا جنب أو صنع فاحساء إلي مادان أو حد أو مرتع فيها ويه إقامة الحد إن واضح ينمو يانا تكال أنت يسنك به نوله إلهي إن كنا صبحنا أحكامك في الأساس يا الله وزوري سبحانه وتعالى إله حدود دي سوي أكتب بحدود على نفسي سأيود المي أيود إله سبحانه وتعالى مرتع بك مضلقين تهو وحفر عيا أيا إله سبحانه وتعالى حجمد إلهي سيساء ويسود به ليس بعد الضلاق يا إلهي أكوّر مي يا إلهي الضلاق السبح ذا يسد السونادان ويسن حزمه إلهي سبحانه وتعالى يسن ملكوه من يا الله يحوده يا الله يحوم لي وحقيق فيه ضلاق أسمع لي سأمر إنه سيد رسينا ومراجعة ما ليس هدينا سهل ضلاق اللي غفره أما الله ظل غفره سوي فإذا وصلوا برغم إيجاران أو إلهي هو إن كل فري أجرهن أجر كل إيجاران وحالا يودا قاربنا إيدا وادان إنك لا إدى فينا وي إدى ذوذي إنا يقعد مكي إيدا وادان وهذا موسى أن بلغنا بعض حالا يودا أي قاربنا وي ما ذي مطلقات تعوي أو بلغة فجئة الغفري وهذا نمرتا سنا ذن الدخولة أو للدخولية هاي أيال الولفية روان سامر الناس مدغلق قبل الدخولة أعود وحنا في إيال غمره هاي ضلاق مرسل وفر ويسجى إليسا إلهي يقول سبحانه وتعالى سأمسكوهن هاي السأليد إلهها وينفاس هاي معناها يتصدع وحوي كيف تعيسي سوء السبع من معروف ثم معروف هو ونازع أو عن دباسله من سوء السبع ما يتمرك لسوء هما يوحى لدينيا إن مرسل في خبب يسوء إليه إيا إن قلبي يلوها إن لا تقدم هاتا سوء حوي بقى لك اللي هي لما دون اي امك اسمات لسوء اللي يؤهد ايضا الغطبة والوسوء اللي حرام ويساس اي امك تارق وهم اسكفارق الاله بمعروف سو معروفة اي فراها سكة هالي ادلوا الالهي تبقوا يسوي هاي لما سردي ادلوا اي قوضة اختيار الليل هاي مركز لما نسوء ستره وهو يهد ألق نسوء ستره إلا هديه حيوية ناسا في الغفرة هنقراق وأما الله قال الغفري وحيوية وحال ورسوم غفرة نساح أسبوع جديدة دي منك وناسر هالي فيهين أيه السلسان وانكر أنتاسوها رأون سامرني مرك الله إليه سبحانه وتعالى أوه أما تفارقهن إسكفارقة بالمعروف سن معروف هو ونازع فهو حيوية هوانكا مراجعتها كتل هنا عديقة إليه سبحانه وتعالى معناه يا حيوية مركي منك ودونا وناسا انو هايسا هسوء اسوء لقصد بقائد زوجية كوية اسوء قصد سيس او يهي زوجنا ما انا او باقا هاسوء ادقا انتو اسوء دونا يه لا لقصد برارها ما انو يسوء لي اسوء بكير او قصد اوهي مركا عبد السوء اسوء لدونا يه ووحاول هدا ناسا مركا سوء اسوء يسي انو مركا سبقا او باعتا ايها ايها لدونا يه ادي بقا موسان باعتا اهن سوء لي مع ناسا ويسي دو مرخاتي ايه ودهي ويسي دو مرخاتي ايه دوي عدل عدالة لغا افتاحيه او منكم اذن كاذن كميره الالهي وحال ربا مرخ الناس اللي سوفت ايهنا مرخاتين لغا سمعيه مرخ الله سرع ان مرخاتين لغا سمعيه ويسي دو مرخاتي ايه ودهي الله سبحانه وتعالى دوي عدل عدالة لغا افتاحيه او الالهي او منكم اذن كاذن كميره مسلمين تهمي او الالهي مسلمين فينا اذن كميره تحرير عدالة سوي فجعل هذا مركة وحا مركة سيقل لهم يلاي ثم عنها السمعان سيد الله لا لدينا يا مركة السبعي او مركة سيحقق بحال كاوي هذه المسلم بعد وهذا مركة سيمركة سيقل لهم يستمعين يا انت اذا موسى فلقه له حقق بحال كاوي هذه المسلم بمنسو الانت اما يحاولي ناسو اي لمسو هي المسلم بهذه او منسو هزعه او سياسو وده يوضع ربع دقيقة أيضا أي إنكسو ليس المعنسان بعدين مقاسيا لأي جران وهو يعرضها سويسة العباها نساء معايا لو أحد إفرنسا ما كان ناسا دي إذا سورة إياء يسجرسو ninkii markaasi cidatu rajci ugu jirtay haddii oo dhinto naagtaas waxbay ka dhaxlaysaa. Maxaa yeele naagta oo cidatu rajciyada ku jirtaahu shan amuureed ayay naagaha uga mid tahay. Marka hadda waxaan jimaaci aan ahayni naagaha uga mid weeye, jimaaca waxaan ahayni taasaa ninka u banaanayne naagahu uga mid weeye. Haddii masalan hadda naagta iyo cidatu rajciya ku jirta hadday lacal xataa iyada dhimato, ninka markaasi cidatu rajciyada uga jirta isaguna waa dhaxlaaya. Marka meeshaas waxaa laga ogaanayaa iyo lacala haddii masalan hadda ciddadii ay go-do oo markaasi ninka uu sheegto ragca uu sheegto oo yidhaahdo markaasi waa soo rajciyeysay asaan markaasi lahaynin, iyaduna ay tidhaahdo ay inkirtay tidhaahdo mawayna soo rajciyeysay intaan ciddada ku jiray dhaar baa loo baahanayaa. Waxa markaasi intaasoo dhan baajinaya waxay tahay in markaasi la sameeyo oo marka naagta la furaayona kadaalika iyadana markaasi la sameeyo, markaasi in la sameeyo weeye. Markaasiga masalan waxa weeye haddii naagta la furaayo markaasiga waxaa loo samaynayo haddii masalan ba naagta ay ninkaana waa ifuro ay tiraado asaguna uu inkiro, haddii markaasi ay joogeen markaasigaasaa la xumeeya. Laakiin hadda markaana leeyahay sidaas oo markaasi hala sameeyo leeyahay, markaasigaas waa sunna la yidhi imaam maaliki iyo maaragtayaa abu xaniifa iyo imaamu shaafici aftooda saddexdaas imaam waxay ka tahay shahaadadaasi ama markaasi markaasiyaashaasu sunnay aftooda ka yimaaday waa tahay. Imaamu axmeda marka waxa uu yihi qowlkiisa riwaayadkiisa wuxuu leeyahy waa waajib weeye waajibu. Marka hadda naagta markii la soo cisanayo markaasi in loo yeelaho sunno weeye ee ma ahan waajib ma noqonayso marka la furayona kadaalika waayo. Faa'iidada laga duwana taas weeyo haddii wax laysku inkaro in markaasigaas ay caddeeyaana la doonaya. Marka amarkan sida a'imada ay badan tahay amrunaji waayo waasiduu markaasiyada dhayrahay laweyi cadlin cadaalo laba u saaxiiba oo minkum idinka idinka mida oo rajcada iyo siraaqa labadaba markaasiga loo samaynaya. Waaquumuu eegow dhayrahay ashahaadata markaasiga ooga lilaahi ilaahay daraaddiisa u ogow dhayrahay. Dadka markaasi shuhadada ahee markaasiga noqonaaya ayagana ilaahay wuxuu leeyahay aqiimuu ooga ashahaadata shahaadada ooga markaasiga lilaahi ilaahay daraaddiisa ooga. Oo markaasiga waxaa la rabaa mar ilaahay in loo oogaa la rabaa oo markaasi laa lilmasiidi calayhi walaa awlahu qofka markaasi lagu markaasi kacaayo daraaddiisa in loo soo ooga lama rabo, qofka loo markaasi kacaana lama rabo. Markaasiga waxaa la rabaa ilaahay daraaddiisa in waxa markaasi looga noqdo hadhowna looga markaasi kacayo la doonayaa. dalikum kiimaa sawda ilaahay yuucadu bihi waxaa lagu wacdinayaa man duulkaana ahaaday yu'minu billaahi alla inuu rumaynaayo iyo waliyoomi yoomka alaakhira oo dambuud ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala xukunkaas la soo sheegay waxaa lagu wacdinayaa oo lagu waaninayaa man duulkaana ahaaday yu'minu billaahi alla inuu rumaynaayo iyo waliyoomi yoomka alaakhira oo dambuud ilaahay. waman yataqi allaha allah wuxuu ka cabsadow ilaahay yajcal lahu alla wuxuu u yeelayaa makhrajan makhraj ayuu u yeelayaa makaano bixid weeye qofkii ilaahay ka baqa oo kurdada adduunya iyo midda aakhiro meelay uga baxo ayaa ilaahay subxaana watacaala u yeelayaa. waman yataqi allaha allah wuxuu ka cabsadow ilaahay yajcal lahu alla wuxuu u yeelayaa makhraja nawr ilaahay makaano bixid ayuu u yeelayaa. jimladan marka waxay noqonaysaa ictiraadiya maxaa yeele waxaa lagu dhex jiray axkaam ku tacalluqaysa haweenka ku tacalluqaysa waxaa marka aayad jimladan loo keenay ictiraadiyada iyo culimmadu yidhaahdeen waxaa la ishaarayaa in markaasi axkaamtan hadda lasoo sheegayo uusan ku sabraynin kunuuna camal falaynin ilaa dadki ahlu taqwadaa mooye. axkaamtan oo baraaqa iyo inuu ku tacalluqaa waxa ku camal falaah waxa weeye dadka ilaahay ka baqa weeye. maxaa yeele hadda wax badan dalaaqa waxaad arkaysaa in lagu cayaarayo oo wax badan ay jiraan oo masaasil fara badan uu taaganya taas waxaa yeelaysa cabsida ilaahay laga cabsaa ayaa yaraatay. marka hadda taqwadaana weeska caamu hadda wax kasta taqwada dalaaq iyo dhowrkiisada ilaahay in laga baqa ayaa la doonayaa amrunisa ha ahaatee dhowrkeedas ha ahaatee. akhar almufasiriin waxay yidhahdeen aayaddan waxay kusoo degtay nin la dhihi jiray awf ibnu maalik alasjaci ninkaas nin saxaabiya u ahay mushrikiinta ayaa waxay ka qafaaseen wiilkiisa oo la dhihi jiray saalim la dhihi jiray ayay ka qafaaseen ali awf markaasuu nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo u sheeganayo dhibaatada hawjirta wiilkiisa gaalada ay kafaalatay. markaas ayuu hoodhay ayaygii ayaa wiilkeedii kafaalatay, hooyadiis waa ardagaxday, ee hooyadii xataa miir ma laha. rasuul allah maxaad u faraysaa? hooyadu waa qalbi jilicsan tahay oo ilmaheeda aad iyo aad ay maaragtay ugu qalbi jilicsan tahay xagga aabaha. rasuul allah maxaad u faraysaa? markaasuu nabi waxa u dhahay horta ilaahay ka baqso sabaxu dhahay, ittaqillaha wasbiru dhahay, ilaahay ka baqso sabaxna wa aamiruka wa iyaaha, adiga iyo haweentana waxaan idin faraya u dhahay nabu an tastakfiraa min qawli laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcaliim, waxaan idin faraya inaad badisiin laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcaliim oo aad ku wardisiin weyi sidaas yeel ayuu dhahay. marka sidii markay yeeleen waa tegey, haweentii u sheegay wardigaasay qabsadeen. markaas haweentii u dhahay rasuulku alayhi salatu wasalaam wuxuuna leeyahay aniga iyo adigaba inaan badino walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcaliim, inaan badinaanaba ka rabaa oo nabigu saasuna amray. markaasay tiri waayahay dhahay rasuulkeena alayhi salatu wasalaam uuna amray. markaasay waxay bilaabeen inay akrinayaan laa xawla walaa quwata ay ku wardinayaan. sidaas markay muddo ay wadeen waxaa dhacday baa layidhi cadow wiilki qabsaday ayaa qafla ku dhacday oo halmaamaa layidhi, waardiyeenkiisa ayuu markaasoo si u halmaamay. marka wiilkiina ka baxsaday ayuu ari ay lahaayeen gaaladii ayuu kasoo kaxaysaa layidhi, 4,000 oo neefoo ariya ayuu kasoo kaxaysaa layidhi, geeleeduna wuxuu kasoo kaxaysaaba 50 halaaduu kasoo kaxaysaa layidhi. marka riwaayad kalaa waxay yeeday wuxuu la yimiday xooli markau soo kaxaysuu madiino keenay aabihiisaa. marka nabi waxau ku dhahay calayhi salatu wasalaam wiilkii ilaahay waa iisoo geeyey, wuxau la yimiday 4,000 neefoo ariya isagoo wada iyo 50 halaad isoo wada ee rasuul allah inaan cuno waxa wiilkaygu keeno xoolahaasama ii banaan yihiin. markaasuu nabigu nacam ohaahu dhahay, maxaa yeele xoolo xarbi gaal xarbiga laga soo qaatay way banaanta. marka dalhadda fa iyada ay keentay walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcaliim, oo axaadiisana si aad lagu soo aroosoo nabigu waxa u dhahay kanzu min kunuusi ljannati weeyey kayd kaydaha jannada kamid waaye. marka laa xawla walaa quwata ilaa billahi waxaa weeye 99 ayay maaragtay ayay daawo u tahay u dhahay oo markaasi murugta ugu siiyaxta udhay ugu hooseysa. marka laa xawla walaa quwata ilaa billahi qofki murgaahu haddau ahriyo ilaahay subxaanahu watacaala murugta waa ka qaadayaa. ilaahay subxaanahu watacaala wax badan oo khayr badan ayaana uu bedelayaa. inkastoo hadda cadad furaan aana la dhahayni, hadda xadiiskan nabiga calayhi salatu wasalaam cadad kuma uusan cadaynin, laakiin waxaa loo baahan yahay intaad milaadkaa ka gaaraysid inaad kusii wardiso adigoo ilaahay subxaanahu watacaala ku kalsoon, iyo wardigaas qaaliga ayaa loo baahan yahay. weliba waxau kusii fiican yahay in markaasi waxaa weeye qof caaruf oo wanaagsan oo kusii faro, maxaa yeele hadda ninkan wardiga nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa faray, wardiga midka la faro kaas ayaa samaar badanaa layidhi. haddii haddaan hadaba iska ila mid maqan oo haddaan nabiga calayhi salatu wasalaam sida hadaba dhahay hada muslimiinta dhaha loo yidhi haddaad iska qabsatana hadda dhibaato ma laha weye. alla markaa wuxuu dhahay man yattaqi llaha alla ruuxa ka cabsada yaj'al lahu alla wuxuu u yeelayaa makhrajan makhraj ayuu u yeelayaa wixii dhibaayo meela uga baxo, wayarsiqhu alla waa arsiqayaa min xaysu meela waxka sida uusan ka dhalaysanayn. maxaa yeele taqwadii ninkaas waxay u keentay kordada haysana ilaahay inuu ka qaado fiski markaasa danyaadla u yimaado min xaysu meelaha waxka sida uusan ka maraynaynin qalbigiisa aan kusoo dhacaynin. taqwadu marka saasay u faa'iido badan tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala meel aydaan ka maraysanayn ayuu wax kaa siinayaa. in ilaahay laga baqa ayaa la doonayaa adduun iyo aakhira si loo faa'iido oo ilaahay agtiisa wax loola helo. wa man yatawakal ruuxu tala saartayna ilaahay cala allaahi ilaahay korkiisa tala saarta amuurihiisa dhan qofki ilaahay subxaanahu watacaala u tala saarta. waman yatawakal ruuxu tala saarta ud ilaahay cala allaahi alla tala saarta fayil alla ud ilaahay xasbuu kaafigiisa weeye. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku filan, qofki rabbi tala saarta rabbi waa ku filan yahay subxaanahu watacaala. ina allaha alla ud ilaahay baaligu amrii amarkiisa sii gaaraayo weeye. ina allaha alla ud ilaahay baaligu amrii amarkiisa sii gaaraayo weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laamud ah weeye muraadkiisa wuxuu doonayo inuu fuliyo. xasala maa shaksu tawakulan am laa ayaa la yidhi, shaksigaan tawakul ha ka xasuro ama yuusan ka xasina weeye. laakiin qofki ilaahay tala saarta ilaahay sayi-aadkiisa waa dhaafayaa, ajirkiisana waa weynaynayaa. oo hadda waxa weeye asagoo ilaahay waxau bixinaa bixinaya haddana tawakalkii faa-iido fara badan ayuu sii leeyahay, haddana inaa ilaahay kala saarana wax mukallafaan ka nahay oo waxa weyaan ka kalisay. fadxa dheeqee ayuu ihi ilaahay jacala allahu alla waa u yeelay likulli shayin say la arkay kulligiis, wax kasta ilaahay wuxuu u yeelay qadran qadr ayuu u yeelay waqtiga ilaahay u sameeyey. fadxa dheeqee jacala allahu alla waa u yeelay likulli shayin say la arkay kulligiisa qadran qadr u yeelay, taqdiir weeye shay walba wuxuu iska leeyahay waqti uusan ku gudbaynin. walow istamaca jamiicu khalaa'iqi, khalaa'iqda dhammaanteed hadday kulantaha alaa an yatacadduuhu inay gudbiyaan laa yaqdiruuna, ma karaayan weyi. wax kasta oo ama barwaaqo ah ama sida ah masaa'ibta iyo waxa jiro dhan ilaahay qadar waqtiu u yeelay. shayga waqtigiisii ilaahay uu qaadayo haddaan la gaarinna khalaa'iqda adduunka joogta bay isugu timaadana ma qaadi karaayaan. haddii waxa weeye waqtigii la gaarane hadday damcaan inay adduunka ku haayaan dhibka ay ku haayaan iyo masaakilka ama wanaagada ay ku haayaan awood inay yeelanayaan weeye. marka waxaa la rabaa qofkii mu'min oo iimaan leh inuu markaasi ku sawro arrintaas oo wax kastoo jira qadar ilaahay weeye, qadarkaasna alla subxaanahu watacaala asaga ayaa og meesha uu markaasi uu la fiigsanayo. ilaahay agtiisayna wax walba ka qoran yihiin. waxaa waqtigeedu la gaarna lama ahoonsii karo. in marka horta bani aadamka asbaabo iyo dagaal inuu la yimaado waa la doonayaa, laakiin amuurta ilaahay u taalaa subxaanahu watacaala waxaa waqtigeeda dhammaanna cid dhamay karaysa ma jirto weye. aayaddan hadda marka waxaa loo isticmaalahay culimadu yidhaahdeen kurbada markaasi reebitaankeeda ruu adduunya iyo midda aakhiraba. maxaa yeelay xadiisa nabigeena wuxuu dhahay inii la aclamu anigu waxaan ogahay aayatan aayad lay akhada naasu biha, dadku hadday qaadan lahaayeen lakafakum kaafir heeday waana weye waman yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan weye. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ka mujiyo inuu akhrinaayo uu ku celcelinaayo. waxaa kaloo la wariyey rasuulkeena inuu dhahay manan qadaca ila allahi safahu llahu kula ma'uunatin warasaqahu min xawsi laa yaxtasib. rasuulkeena uu yihi calayhi salatu wasalaam qofki ilaahay og oo daacada ilaahay og ah khidmada rabbigiisa qofka og ah ilaahay wuxuu ka saafinayaa munafaqadi dhammaanteeda wax kastuu mu'amkiisa ayaa laga saafinayaa, allana waa arsiqayaa meeluusan ka malaysanaynin. wamanan qadaca ila dunya ay dhahnagu qofki adduunye og oo adduunye isu siiya adduunye kali yarkada wahad hadle waxa weeye daacada iyo diintana u waga faga wakalahu llahu ilayha, ilaahay adduunyadaasa u wakiilnaya asii adduunyaa faraha laysaga qaadaya. maxaa yeele dadka axaadiisna waa ku soo aroosa kalanto qofki adduunye ug ah ayaga iyo asagaa laysu daynaya markaasay meel xun iskaga dhacayaan weyi. man qadaca ila llahi waxa weeye ilaahay inuu ka baqaal la doonaya xalaasa uu doonto oo ku sabro ahalkiisa iyo dhibaatada uga imaanaysa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa baab u furaya weeye. hadday ariiri ahaaday oo ilaahay waa arsiqayaa meelusan ka malaysanaynin. waxaa kaloo la wariyey qofku badiyo istikfaarta dhahnagu man lazima alistikfaara jacala allahu lahu min kulli hamin farajan wamin kulli dayiqin makhrajan warasaqahu min xawsi laa yaxtasib. rasuulkeenu yihi calayhi salatu wasalam sa xadiis saxiixa qofkii waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala istikfaartiisa laasima alla wuxuu u yeelayaa muru kasta faraj ayuu u yeelayaa, ariiri kasta makhraj u yeelayaa, alla meelusan ka malaysana ayuu ka arsiqayaa. marka sidaas ayaa markaasaa waxaa loo baahan yahay in qofka mu'minka ahu ilaahay daacadiisa ugu dadaalo oo rabbi ay ka baqo ilaahiisana uu ku kalsoonaado, rabbigana waxa weeye khidmadiisa oo ku dheeraado ilaahay kaajintiisa ay noqdaan. wixii rabbiga uu noo dirsaday haddaanu galno oon ilaahay addoon aan u noqono, haddee saydka caadiga ahoo saydulmaasa ayaa la addoonkiisa arsiqaayeye, haddee ilaahay subxaanahu watacaala oo saydu saadaad ah hadeenu yo arsiq weynaya. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala qad xaqeeqaa jacala allahu alla waa u yeelay bikulli shayin shay la arka kulligiisa qadran qadar ayuu u yeelay, qadar ayuu ilaahay u yeelay subxaanahu watacaala. wax walba wax iskaaysan dhaafaynin ayay iska leeyihiin weyi. marka hadda intaas waxay ahaayeen jumlooyin oo muctaradaada, haddana waxaa laysku tusinaya taqwada ilaahay iyo axkaamta alloo lagu dhaqmo faa-iidada markaas ay keenayso ayaa sumaarteyda iyo heedada nalasu milicsiinaya oo waxaynu yihi ku dhex jirnaa axkaamu nisaa. wallaahi haweenka u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ma isna quustay u dhahay ilaahay minal maxyuudi xeelka ka quustay oo min nisaa'ikum haweenkiina kamida unasaltum haddaad tukisiina u dhahay ilaahay faciddatuhunna ciddadoodu salaasatu ashhurin saddex bilood weeye. wallaahi kuwa lam yaxilna aan xaylin oon xayl gaarin ayagana ciddadoodu waa saddex bilood u dhahay ilaahay. hadda meesha waxaynu ka gelaynaa أحكام العدة أيوة موسى كجلنا أيام كعددوده أيام موسى كجلنا كوا ما تعطي عيفاتك هي كوا كالانترى ولا إيها وينتي وإلهي يأثنى قوصي من المحيب حيث سقوصي وعوية ما لهم وحي جارين حد اليأسي جارين حد معصي وحوية حيث إذا قوصت أي جارين بس عايزا في المجيس إلا هو هيدا لي بس إله يقول فيه في سيد والمطلقات وتربصنا بأنفسهم ثلاثة صغراء وإن كنت أمرج سورة البقرة أيام اللي إذا دخلت إنه مع حوضها إله يرسل فيه فيه يا رسول الله فما عدة سورة في لم تحل وعدة سورة في انقضاء حولها ما كان حول في جار أو تغيير بها هي ما تحل فيه أو دعي أو سنو يأس يجارسي هي وعدة الفجلة هي ما تقول ثلاث الدور الوسيط مرفع فائدة نسود الشيء أعيد أنا أنت أعتاد محلونا مسويه مرفع الله يقول ما يقول إيها وأنت يا إسم قوة الشيء من المحيول لحيل فتقه الصول إلهي مرفع في جاري حد الإله حد اليأس الجاري حد مرفع فيها هو هو وهي مقنوسة ولحظا سنالي لأن لحظا إيه صدح سنو هو إسم اليأس وهو لحظا سنالي ناس لحظا سنمرك جارتو مرتعت أول مرتعت أول حال سقوصة يقول إذا حيالا قمت إلى اللحظة ماليدي ما ذا إياه إلا السؤال ويقول كل ما ذا ذا انتعت هدوني راغان وحاس حيلي وحيلة للي هدو استطيان وحيلة للي هدوك الانتر أي ما استطيان حيل من نقون عيان وإذا قمت انتهى الرأي وإذا ما أستطيع أرسال ليدي حيلي قد أنا خلاف الآوي مرتع أول انتعت الله وحوله سبحانه وتعالى فإجا سلونا إدواري ثلاثة سؤالين صدح بيدي ما سمرت وعوية سمليأس إيجارك أولا حالة وإجا سلونا يا صدح بيدي ما سمرت عشو سمليأس عن جاري هذا نوع حوية ذات أخاء وعبا كور طامر السعاد عاليجنا دح إيجا بأدي سلاثة وإجا سلونا يا إلا إيجا جاري سمليأس وعوية إدواري مدى معنوس والله إيها وإنت يوم إله لم يحلنا عوضنا عن حيرين والاستقرار هنا غير يلهم غاية قد رير يران حيث جارنوه لجي سوى غاية ايه الله فري اذا يدع ايه هو صدح بلدوه لذا المسألة مركب حوايا ما ذا عن لقد مناله لجيه اي رب وضع اسم فقد مني ما ذا لقد انتوائيه اذا يدع وانا كفاهم من سورة البقرة يتربصنا بانفسهما اربعة اشير وعشر الهي ايه حيثو غاية نفطوضة افر بلاد يصبان ايثو غاية أفر بلاد إيه كبان أي سيدة يانوي أيه مركي حوي ماركي هدوة إيساد إنسانوي لا إلهي وأيه أيه مركي في حد إجازة بساس بلاس أيه الله سيرنا بلاس أيه الله سيرنا لكن أيه لك الفوضة دي مثلا بعد ذات أخاء إيهين وهو يقرق إينا ماسا وفجرا يهو إن مركي في آذاء إيهلان ماسا لابد ويه لكن حوي آذاء أيان محاماه أيام زمن لقى حسابه إنه أما نعدل له حسابه لكن ناسا سمعت إنه آلو سنة لابد أيام مقونا إساء وناسا سمعت له جل إساوي إلهي ذلك وحيدا سبحانه وتعالى وأولى كل أحمال إلهي حمل يقول أصحيبك على أورك لهاي أجلهن أجل كوزيو له إلهي أن يلعن إنه دجيان وي حملهن أورك هذا وأولى كل أحمال أورك قول أصحيبك هاي أن يلعن إنه دجيان وي وأولى سلح أحمال قوصة قوصة حيثة أجلهن أجل كوجه إلهي أجل إلهي كيجوعي سوي ما ظانها الله فرع أما الله قد انتهي أن يلعن إني ديجيان ويحل هنا أورفو الإيديجيان فأنا أورفو الإيديجيان ما كستو حوالي حامله هم قصو ما أقول حوالي الله قد انتهي أما ماذا الله قد امانين أما أدوان وحوالي ما أقول هذا إله اسكو الدين قنيسة والحمل يالله بد أهوي أي لعنة إلي دجيان ويحمل هنا أورفو الإلهي ومن يتق الله على روح سعب تضوء إلهي يجعل له ألا وإيليا من أمره أمر كيسة يسرا سهلنان أي إيليا ومن يتق الله على روح سعب تضوء إلهي يجعل له ألا وإيليا روحا من أمره أمر كيسة إلهي يسرا سهلنان أي إيليا أدول يا آخر أبا خفت ربي سعب تضوء أموني في إله وإسهلايا تقول يا ابن المسيحي معايا لتقوله وفين هين وي هدنا احكام كان اياه وحالو بهاي هاي تقوى الهي يالو بهاي جاولي تحويلا كعاصر صوصي يقول الهي ادد الوصوصي يغي الله الهي امر كيسي وي dalika saaas la soo sheegay axkaamta hadda suuraddan bilowgeyga halkaa aynu soo gaarnay ayaa mushaari ileyhiga u noqonaya la ishaaraya. amrullahi ilahay amarkiisi weye, waa ilahay xukunkiisi. anzalahu allah waa dejiyey, ui ilaahay ilaykum xaggiinu ayuu idin soo dejiyay muminiinow. anzalahu allah waa dejiyey, ilaykum xaggiinu idin soo dejiyey, oo waa xukun ilahay subxaanahu watacaala idin soo dejiyey oo la doonayo inaad ku dhaqantaan. waman yattaqi llaha, alla ruuxa ka cabsado ui ilaahay, yukafir allah waa ka asturaya canhu isaga xaggiisa sayi-aatii xumaanyaalkiisa, wayucdim lahu alla waa uweynaynayaa ajran ajirkan ilahay waa u weynaynayaa. allah wuxuu dhahay waman yattaqi llaha, allah ruuxa ka baqow dha ilaahay, yukafir allah waa ka asturaya canhu isaga xaggiisa sayi-aatii xumaanyaalkiisa, ilahay waa ka asturaya. wayucdim lahu alla waa u weynaynayaa ajran ajirkan waa u weynaynayaa. oo hadda taqwadu waxa ay keenayso ilahay wuxuuna leeyahay subxaanahu watacaala qofki alla ka baqow dha ilaahay, waxa ilaahay faraayo qarsoomo, wii ilaahay ka reebaayo ka hara. taqwada markaasi haddii lasoo gaabiyo saas weeye, waa inkisaaru awaamirillaahi waijtinaabu nawaahihi, ilaahay subxaanahu watacaala awaamirtiisoo la farsoomo, wax alla uu reebaayo oo laga haro. yukafir canhu, alla waa ka asturayaa sayi-aatii xumaanyaalkiisa, oo sayi-aatki ayaa laga asturaya oo laga qarinaya. wayucdim lahu, alla waa u weynaynaha dha haddana ilaahay subxaanahu watacaala ajran ajirka u weynaynaya, oo ilaahay subxaanahu watacaala ajir oo cadiima ayaa alla siinaya subxaanahu watacaala, kaasoo markaasi waxa weeye ajrul aakhira ah weeye. aakhira ayaa waxa weeye ajirkiisa ilaahay uu ku sawaabinaya, oo ajir weyn ayuu siinaya ilaahay subxaanahu watacaala. marka waxa weeye taqwadu wax walba ayaga ayaa aasaas u ah. qof aan ilaahay ka baqin alla xaggiisa wax kama helaayo, oo ilaahay jannadiisa iyo sawowgii wanaagga laysku sawaabinayay heli maayo. marka casarkeenu intaasuu ka eg yahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixaad oo suuratu dalaaq kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay axkaamu dalaaq suuradda bilowgeedii, waxaa haddana ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala axkaamu lcidda, ayuu ilaahay nooga soo waramay saddex haweena ciddadooda, haweenka markaasi aayisaadka oo markaasi sanulyasiga gaaray, iyo kuwaan xeylka gaarin, iyo kuwa uur kale ciddadooda ilaahay nooga soo sheegay. marka alla wuxuuna soo dhahay qofkii alla ka baqa ilaahay subxaanahu watacaala sayi-aadkiisii dambiga uu lahay waa ka asturayaa, ajirkana waa u weynaynaya. weli marka waxaynu weli ku dhex jirnaa axkaamu nisaa ayaynu ku dhex jirnaa. marka dalaaqa iyo wixii ka rakibnaayey ayaa suuraddan sideedaba mucdamkeeda loogaga waramayaa. haweenki markii la furo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga waramayaa in la doonaayo maskan inay helaan haweenki, iyo nafaqada haddii masalanba ay yihiin naago oo rajciya ay yihiin oo dalaaq rajciya markaasi waxa weeye ku jira, oo ciddatu rajciya ku jira weeye, iyo haddii naasi masalanba waxa weeye uur ay leedahay in uurkaas lagu nafaqeeyo iyaduna waajib weeye. allah wuxuu yihi askinuuhuna, dejiyow dha ilaahay naagaha mudallaqaadka, min xaysu meeshi wax ka dejiyow dha ilaahay, sakantum aada askunaysiin oo degaysiin, oo min wijdikum idinka dhaaqadiinahow dha ilaahay, walaa tulaaruuhuna haweenka ha dhibinow dha ilaahay, litulayiquu inaad ku ciriirisaan calayhinna korkooda, ood guryaha aad ku ciriirisaan oy markaa u baahdaan inay ka baxaan amase nafaqada weeye oo isfurtaan weeye. wa in kunna haddii ay ahaadaanu dha ilaahay haweenku uulaati xamlin uurkuwa u saaxiiba, fa anfiquu nafaqeeya calayhinna korkooda ud ilaahay, xataa yadacna intay ka dejinaayaan xamlahuna uurkooda ay ka dejinaayaan nafaqeeya ud ilaahay, fa in arlacna lakum hadday idiin nuujinaayaan oy uurkii markay dejiyaan bacdigeeda owlaaddii ay dhaleen idiin nuujinaayaan, fa aatuuhuna siiya ud ilaahay ujuurahuna ajiryaasooda siiya, oo nuugmadaas ijaaro ku siiya ud ilaahay, wa'tamiruu tasadow dha ilaahay baynakum lixdiina bimacruufin si macruufa ku tasadow dha ilaahay, oo haweenkaas waxa weeye ilmaha idiin nuujinaayo idinku si macruufa ku tasadow dha ilaahay xagga owlaadda, oo waxa weeye ushro macluumaha laysku waafaqo oo xagga nuugmada xaggeeda. wa in tacaasartum haddaad isku ciriirisiinow dha ilaahay, oo haweenkii ilmaha idiin nuujinaayo idinka raggii ilmihii dhalay aada isku ciriirisaanow dha ilaahay xagga nuugmada, oo masalanba aabuhu ushrada uu diido hooyaduna markaasi waxa weeye nuugmada ay diiddo, ama waxa weeye ishadii laysugu heshii waayo, fatakurmicu lahu aabaha waxaa u nuujinaa udha ilaahay, uxraa naag kale ayaa u nuujinaysa udha ilaahay, hooyadana nuujinta lagu ikraahi maayo. aayadan ilaahay subxaanahu watacaala axkaam dhowr isku darsan ayuu nooga warhamayaa. aayaddan iyo markaasi wixii ka dambeeya waxaa bayaan looga dhigayaa taqwada waxyaabaha ay ku tawaqufayso, maxaa yeele qofkii ilaahay markuu ka baqaayo ayuu axkaamtan fulinayaa sideedaba. alla markaa wuxuu dhahay askinuuhuna dejiyow ilaahay maalihumu dhalaqaadkaahi weye. baytkan waxaa laga qaadanayaa siyaaqa weeye, ayaa laga qaadanayaa in maalaha mudallaqaadka ay yihiin weeye. ee waxaa la leeyahay maa kasta oo la faaruqo naftan waa u waajibaya weeye. firaaqaasu ha noqdo dalaaq ama haba noqdo amase mowt ha lagu faaruqo, ee naftan waa waajibaa la yidhi. tafsiilkaa marka waxa keenaya waxa weeye xagga nafaqada ayaa laga warhamayaa weeye, taasaa laga warhamayaa weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay askinuhuna dejiya haweenka la furay min xaysu meeshii wax ka dejiyow ilaahay sakantum idinku aad asinaysiin, macnaha guryihiina meel kamida dejiyow ilaahay. oo markaasi waa guryihii markaasi in meel laga dejiyo oo markaasi ninkaan tabciibo weeye in markaasi qowlad laga fiiyo inti markaasi ayay ay ku dhaqmi karto weeye. min buyuutikumow ilaahay guryihiina ka dejiyow ilaahay meel ka dejiyo weeye min xaysu meeshii sakantum aa askunaysiinow ilaahay oo haddana min wijdikum idinka dhaaqadiina weeye. naagtaa ninka markuu guri uu dejinaayo marka uu furay hadii waxa weeye saddex uu ku furay iyo haddii waxa weeye hal iyo laba uu ku furaba iyo haddii laga dhintaba maskanu firaaqi waa inay joogtaa intay ka cudurkasanayso amase waxa weeye mid markaasi meesha loo ijaaro markaasi loo tireeyo taasaa markaasaa laabudda noqonaysa, waana waajib weeye arrintaas. naagta markaasi saddex lagu furay ninka nafaqaysan ku yeelanayn laakiin waxa weeye beyd waa ku yeelanaysaa intay cuddada ku jirto. haddii laakiin waxa weeye aan lagu furin saddex, haddaan lagu furin gurina waa yeelanaysaa nafaqana waa yeelanaysaa intay cuddada ay ku jirto. oo naag waxa weeye markaasi waxay noqonaysaa oo rajciyaa cuddatu rajciyo ku jirtay noqonaysaa. marka alla uu yihi subxaanahu watacaala min xaysu meeshii sakantum aa iskulaysiin oo min wijdikum dhaaqadiina awoodiina hawdha ilaahay. maxaa yeele dadka isku awood maahan. qof waxa weeye guri fiican uu heli karayaa, qof wuxuu heli karaa guri caruus uu heli karaa, qof wuxuu heli karaa aqal soomaali uu heli karaa. qof walba markaasi waxaa laga doonayaa wixii isaga dhaaqadiisa awooddiisa ay tahay ayaa markaasi haweentii ayuu afsulinayaa weeye, meeshaasuu dejinayaa guri isaga markaasi awooddiisa ayuu dejinayaa weeye. marka waxa weeye waxyaabo kaloo markaasi awooddiisa ka baxsan ma ku kallifi karaysa naagta, sharciguna ku kallifi maayo. wili markaas isaga awooddiisa ah ayaa markaasaa ilaahay ka rabaa subxaanahu watacaala. maxaa yaele naf walba wixii dhaaqadeeda waxaan ahayn ilaahay ka dooni maayo. walaa tudaaruuhuna ha dhibina u ilaahay haweenka litulayiquu inaad ku ciriirisaan calayna korkooda, oo guryaha waxa weeye markii guri la siiyo in markaasi lagu dhiba la dooni maayo oo dhibkaas loo baahiyo inay markaasi gurigaas ay ka baxdo weeye. macnaha waxaa laga wadaa ha ku falima ficil keenaayo inay guriga ay ka baxdo weeye, yaan lagu samayni weeye. walaa tudaaruuhuna haweenka ha dhibina u dha ilaahay litulayiquu inaad ku ciriirisaan calayna korkoodood masaakinta ku ciriirisaan fayaxsajna ila alkhuruuj weeye, khuruuj ay u baahdaan ka baxaan meesha weeye, ama nafaqada yaan lagu celinin weeye. oo markaasi waxa weeye ay isku tiin furtaan markaas oo naagti masalanba ina nafaqadii lagu ciriiriyo oo markaasi ay tiraahdo ee ninkii isu kayday tiraahdo haddii nafaqada uu ku ceriinayo markaas ay markaas arrintaas gaarsiiso inay markaasi nafteeda ay furatay ninkaan khuluc ayna samaysay ay nafteeda iska furato heerkaas ayadana yaan la gaarsiin u dha ilaahay. oo naagta in loo dhiba lama rabo, naagaha mudallaqaadkaa weeye ha noqdaana markaasi kuwa baa-inaada ama kuwa markaasi waxa weeye oo kayru baa-inaada weeye. naagaha markaasi xawaamilka oo uur kale oo laga dhintay ayagu nafaqa ma ahaa leeyi, maxaa yeele waxay ku kaaftoomayaan dhaxalkii ku kaaftoomayaan. naagta laga dhintay ayaguna waxa weeye gurigii waa ku cuddo tirsanaysaa laakiin nafaqa ma laha, maxaa yeele nafaqa iyadu waxaysan ku lahaynin, xataa hadday uur leedahay nafaqa ma laha. ninkeedu waa dhintay oo hadda qof nafaqa siyaysa ma leh. marka dadka kalentoodna nafaqa kuma laha, sababta waa iyadu waxay ku kaaftoomi kartaa dhaxalka oo xoolahan tarisada aanay dhaxal ku leedahay. marka naag uur le oo aan nafaqo ay helaynin guriguna ku cuddo tirsanaysa waa naagtaas laga dhintay weeye, sababtoo iyadu middaan kale waxay uga duwan tahay naagtaan iyadu dhaxalay iska leedahay, kuwankaasi hadda dhaxal iskama laha weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain kunna hadday ahaadeen uulaata xamlin uwa kuwa u saaxiiba naagyo la furay uuray leeyihiin faanfiquu nafaqeeya calayhinna korkooda nafaqeeya naagta waa la nafaqeynaya hadday uur leedahay ninka inuu nafaqeeyo waajib ayay ku noqonaysaa wehi waajibay noqonaysaa ee naagta ina la furay halkaasa loogaga haro ma ahan weeye ninka waajib ayaa ka saaran ilaa naagtaas ay ka dhalayso inuu guul siiyo waajibay ku tahay weeye hala wuxuu dhahay wain kunna hadday ahaadeen uulaatu xamlin uur kuwa u saaxiiba faanfiquu nafaqeeya calayhinna korkooda xataa yalacna intay ka dejinayeen xamlahuna uurkooda ay ka dejinayeen ilaa uurkaas ay ka dejinayeen nafaqaa la siinayaa waajibna weeye ma hee shay sunaa ma ahan xataa fain arlacna lakum marka ilmihii naagta way dhashay adiga nafaqadii oo xamligaad waa kaa dhacday hadda meeshu waxaa timida ilmihii nuujintooda weeye fain arlacna lakum hadday idiin nuujinayaan ou ilaahay xukunkaan waa mafuul ayaa la yidhi naagaha mudallaqaadka oo mafuul ku yahay hadda ka horna waxaanu kusoo marnay suurat lbaqara walwaalidaat yurmicna awlaadahuna meesha atan tafsiil aan kusoo marnay zawjada waxa weeye ayadana waxa weeye horaan uga soo waranay oo la qabo haddaa naagihii la furaa looga jeedaa waayahay waa tahay marka sidaas ayaa maaragtay looga waramayaa naagaha mudalaqaadkaa weeye waayahay ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fain arla ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fain arlacna lakum hadday idiin nuujinayaan ilmihii ay dhaleen oo naagtaana ilmihii nuujinayso fa-aatuuhuna siiya udha ilaahay ujuurahuna ajriyaashooda siiya oo hadda markay naagta ilmihii ay dhashane ilmihii ay dhashay iyadana ijra lagu siinayaa weeye ijra markaasi waxa weeye laysku waafaqaa la doonayaa hadday ku heshiiyin iyo waayaanne xaakimka ayaa qadiraya weeye ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fain arlacna lakum hadday idiin nuujinayaan fa-aatuuhuna siiya udha ilaahay ujuurahuna ajriyaashooda siiya ijaayadooda siiya weeye wa'tamiruu tashada uda ilaahay baynakum dhexdiina idinkaya haweenkaas ilmaha idiin nuujinaaya bimacruufin si macruuf oo wanaaga ku tashada xaqa owlaada oo waxaa isku waafaqdaan usho oo macluuma weeye markaa ilmaha la nuujinaayo usho macluuma waa in laysku waafaqaa weeye wain tacaasartum haddaad isku ceyirisiina ud ilaahay waxa weeye ushadii waa laysku cayirsay oo laysku waafaqi waayey asaga ushadii diida ninki hooyadina ilmihiina ay nuujisay diiday amase waxa weeye qadaraa laysku waafaqi waayey haddii ninkaanu marka uu helaayo naag kale u nuujisay ilaahay waxau dhahay fasaturmici lahu waxaa u nuujinaayo aabbaha ukhraa naag kaleentooda u nuujinaysa naag kale u nuujinaysa markaas uu la heshiiyo ayaa ilmihiisa u nuujinaysa marka taas ayaa markaasaa u banaan inay naag kale u nuujiso ayaa u banaan weeye shuruudda la goynaayona horay ayaanu maaragtay kusoo marna weeye ilaahay marka haddana wuxuu dhahay liyunfiq ha nafaqeeyo ud ilaahay naagaha mudallaqaadka iyo kuwa wax nuujinaaya duu sacatin waasacnimada midka u saaxiibkaa min sacatii waasacnimadiisa soo nafaqay ud ilaahay maxaa yaa hadda ilaahay waxau na soo dhahay subxaanahu watacaala naagihii waxa weeye naftana waa leeyihi intay cido tirsanayaan hadday markaasi xaamilo ay tahana naagti in xamliga lagu nafaqeeyo waajiba ilmi hadday nuujinaysana usho lagu siiyo ayaa waajiba oo markaa usho in la siiyay noqonaysaa hadday ilmihi nuujinayso oo waxa weeye saasaa ilahay nooga soo warramay subxanahu watacaala marka waxaas la siinayo haweenkaas waa sidii marka qof walba calaa xasabi xaalihi waaye liyunfiq ha nafaqeeyo ud ilaahay naagaha mudallaqaadka duu sacatin waasacnimada midka u saaxiibka murdacaadkan oo ku jiraan ninku wax haysta min sacati waasacnimadiisa oo hadba markaas qof walba sida markaasi noloshiisu ay tahay nin waxa weeye nin muusiro waayo tanaada nin mutawasid yayo dhexdhexaad weeye nin mucsir waayo faqiir waayo qof walba markaasi xaaladiisuu ka nafaqaynayaa ee ninka markaasi muusirka oo xoolaha leh nafaqada uu bixinayo laga dooni maayo ninka mutawasidka ninka oo maaragtay mutawasidkaana laga dooni maayo nafaqatulmuusir laga dooni maayo ninka mucsirka nafaqatulmuusir iyo nafaqatulmutawasid laga dooni maayo ee isaga markaasi sida awoodiisu ay tahay ayaa la fiirinaya weeye marka hadda haddii aanu soo koobno axkaamta tan naagta mudallaqada oo dalaaq rajciya lagu furay waxay iska leedahay nafaqo madaahibtoo dhan waa isku waafaqsan tahay naagta daa'imka nafaqo ma laha imaamu shaafici imaamu maaliki abu xaniifa wuxuu leeyahay naagta xataa daa'imka saddexda lagu furay nafaqay leedahu leeyahay waase hadda arrintaa marka la leeyahay sidaas waa markii waxa weeye xaamilo aysan ahayn weeye hadday naagta xaamilo tahay haddii saddex lagu furay iyo haddaan lagu furinba waxa weeye isma waxaa lagu yeeha nafaqo iska leeda. markaa murlicadaane iyaduna waxay iskale isa turalaa nugmadu isyeeya iska leedahay isma ayaa lagu yahay iyadan. sida markaasi waxa weeye maskanka ay leeyihiin dhammaantooda intaanoo dhan say maskanka ay leeyihin isma loogu yahay ayadana sidaas oo kalentood ayay markaasay tahay. marka waxa weeye axkaamti hadda aanu soo sheegayna marka lasoo koobana sidaas weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay waman qadira ruuxii lagu cariiriyo calayhi korkiisa u dha ilahay risku risigiisa lagu cariiriyo qofku risiga lagu cariiriyo masalan bafaqiira falyunfiq ha nafaqeeyo u dha ilaahay mimaa fii aataahu llahu alla siiya ka nafaqeeyo qadarkii ilaahay oo siiyey ayuu ka nafaqeynaya. waman qadira ruuxii lagu cariiriyo u dha ilaahay calayhi korkiisa risku risigiisa falyunfiq ha nafaqeeyo u dha ilaahay mimaa fii aataahu llahu alla uu siiyey laa yukallifu llahu alla ma shaqay maayo ilaahay kallifi maayo nafsan nafa u dha ilaahay ilaa maa aataaha wixii alla uu siiye mooye laa yukallifu llahu alla kallifi maayo nafsan naf ilaa maa aataaha wixii alla uu siiye mooye oo nafsan waxaan ilaahay oona siinin ku kallifi maayo waxaan ilaahay subxaana watacaala uusan ku siinin mukallaf kuma sii sidaadaba dadkana waxaysan markaasi awoodooda lahayn in lagu kallifo maba ahanba maxaa yeela takaaliif ilaahay uu qaaday inaa adigu saarto maaha fayajcalu llahu alla wuxuu yeeli doonaa hawdha ilaahay bacda cusrin culays bacdiisane yusran sahlanaana ilaahay yeeli doonaa waxa weeye ilaahay dadka aan waxaysanin ayuu niyada u dhisaayaa oo ilaahay wuxuu leeyahay culays bacdiisa allah yusri yeeli doona oo nimaan hadda waxaysanin ayaa beri u xeli doona weeye waa bishaare ilaahay fuqarada u bishaaraynaayo haquusana leeyahay fuqarow bal waqti qariiba xaalada ilaahay waa bedeli doonaa oo ilaahay qaynimo ayuu u bedeli doonaa waasa u dhahay nabigeenu lan yaqlida cusru yusrayna u dhahay wakaaliyan wa kan badanaa hawu dha ilaahay min qaryatin qaryo badanaa hadda waxaa wixii axkaamu nisa ah ayoo dhan halkaasaan uga baxna marka wakaaliyan wa kan badanaa hawu dha ilaahay min qaryatin qaryo badanaa wakaaliyankan macnaha waxa weeye kam oo khabariyaa oo bimacnaa tafsiirana weeye min qaryatin qaryo badanaa qaryada hadda ahalkeeda baa loola jeedaa qaryadaasoo catab caasisay can amri rabbihaa rabbigeeda amarkiisa caasisay rabbigeeda amarkiisa caasisay weeye iyo warasuulihi ilaahay rusushiisa oo faxaasad maaha aan xisaabna u ilaahay aakhire aana ku xisaabnay faxaasad maaha aan xisaabnay hadda weli xisaabkeedi ma imaanin laakiin maalinka wax looga cabirayo waa litaxaqaqu lwuquuc weeye faxaasad maaha aanu xisaabna u ilaahay xisaaban xisaab xisaabkaasoo shadiidan oo daran oo wacadabnaaha aanu cadaabnay cadaaban cadaab cadaabkaasoo nukran oo daran oo shadiida aanu caqaabna u ilaahay waxaa marka hadda loogu dhego yeelayaa qoyooyinkan kufaarta oo nabi kasoo jeeyay horkeeda calayhi salaatu wasalaam fadaaqad way dhadhamisay ilaahay qaryadaasu wadaala amrihaa amarkeeda baaskiisay dhadhamisay cuquubadiisay dhadhamisay udha ilaahay fadaaqad waxay dhadhamisay wadaala amrihaa amarkeeda baaskiisay dhadhamisay wa kaana wuxuu ahaaday udha ilaahay caaqibatu amriha amarkeeda ciribtiisa kufran khasaare ayuu ahaaday wa kaana wuxuu ahaaday caaqibatu amriha amarkeeda ciribtiisa kufran khasaare ayuu ahaaday udha ilaahay halaag iyo khasaare ayaa ku dhacay mu-aalkeeduna waa kan oo alla wuxuu yidhi acadda allahu alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga udha ilaahay cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan oo daran facadda allahu alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga udha ilaahay cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan oo daran waciidka lasoo celcelinayo waa litawkiidaa layidhi fattaqu llaha alla ka cabsada udha ilaahay yaa uli lalbaabi caqliga kuwa saaxiibkaahow dadka muuminiintaha ilaahay wuxuu leeyahay dadkaa sidaasaa loo cadaabaye fattaqu llaha alla ka cabsada yaa uli lalbaabi caqliga kuwa u saaxiibkaahow alladiina uli lalbaabkaasoo aamanuu rumeeyeyow ilaahay ka cabsada udha ilaahay qad xaqiiqaha anzala allahu alla waa dejiyey ilaykum xaggiina dikran dikra ayuu idin soo dejiyey ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala alla ka cabsada udha ilaahay dadka cuquusha saliimka iskalahow oo ilaahay rumeeyey subxaanahu watacaala qad xaqiiqaha anzala allahu alla waa dejiyey ilaykum xaggiina dikran dikra ayuu idin soo dejiyey qur-aankaasa rasuul ayuu idin soo dejiyey alle waxaa sa ay leedahay oo fiican in taqdiir la keeno oo la yidhaahdo markaasi rasuulantan ay noqoto markaasi mid lagu nasbiyo ficil oo muqadara weeye oo la yidhahdo wa arsala alla waa diray rasuulan rasuul ayuu soo diray waarsala alla waa diray rasuulan rasuul ayuu soo diray waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasoo yatluu akrinaayo calaykum korkiina aayaati illahi ilaahay aayaadkiisa ku akrinaayo rasuul aayaadka ilaahay idinku dul akrinaayo ayuu alla soo diray subxaanahu watacaala qur-aankana isaga ayuu kusoo dejiyey aayaati illahi ilaahay aayaadkiisa mubayinaatin xaaliyin kuwa cadcadowdha ilaahay amase mubayanaatin xaalihim, kuwa la cadeeyey. aayadahaas ayaa maaragtay idinku dul arinaya rasuulkaasi, waana idinkugu dul arinayaa liyukhrija aladiina, kuwa inuu ka bixiyo, aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal faray asaalixaati, acmaasha suusuuban, min adulumaati, mugdiyaalka uu ka bixiyo. dulumaatulkufriga ay ku sugnaayeen intaan qur-aanka nabiga lagu soo dejin oo aan la soo dirin, wixi ay ku sugnaayeen inuu ka bixiyo. liyukhrija aladiina, kuwa inuu ka bixiyo, aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal faray asaalixaati, acmaasha suusuuban, min adulumaati, mugdiyaalka uu ka bixiyo. dulumaatku waxa weye dulumaatulkufri weeye, gaalnimada ayaa looga jeedaa. oo waxaa ilaahay ka cabiray jamac ayuu ka cabiray ila nuuri nuurka uu bixiyo nuurul iimaanka laga jeeda isagana kufriga ilaahay ka cabiray. waxaa yidhi kufriga waxaa la yidhi anwaaciisa way tira badan tahay, iimaankana waxa weeye waa mid kaliyaha la yidhi. markaasaa ilaahay wuxuu dhahay ila nuuri nuurka uu nuurul iimaanka u bixiyo. rasuulkaa la soo diray ayaa wadiifadiisu sidaas ay kamid tahay. waman yu'min ruuxu rumeeyo udha ilaahay billaahi alla rumeeyo, waman yu'min ruuxu rumeeyo billaahi alla rumeeyo oo wayacmal camal fala saalixan, camal suuban, yudkhilhu alla waa gelinayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qofka markaasi rasuulkaas rumeeya, ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya, ma'aalkiisa waxa uu noqonayo ayaa alla noo sheegayaa. maxaa yeele iimaan markii la helo, iimaan la yeesho, hadda iimaankii natiijadiisii waa in la helaa weeye. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, waman yu'min ruuxu rumeeyo billaahi alla rumeeyo oo wayacmal camal fala saalixan, camal suuban, yudkhilhu alla waa gelinayaa, mudkhilhu qaraahna waa jirtaa, jannaatin jannaat, jannaadkaasoo tajri ay dureereyso, min taxtiha hoosteeda, tahta ashjaariha wa qusuuriha, alanhaaru wabiyaalo, haalidiina xaalihin kuwa ku waaraya fiiha, jannadaas abadan weligooda ku waaraaya, haalidiina xaalihin kuwa ku waaraya fiiha, jannadaas abadan weligooda udha ilaahay. qad xaqeeqahu axsana allaahu, alla waa u wanaajiyey, lahu ayuu dha ilaahay ruuxaas xisa xisiga ayuu u wanaajiyey. qad xaqeeqe axsana allaahu, ilaahay waa u wanaajiyey, lahu mankaasuu dha ilaahay xisa xisiga u wanaajiyey, ilaahay rifiga ayuu wanaajiyeyo. xisigan waxaa la wadaa xisqul jannati, ayaa lagu wadaa jannada rifigeeda, oo markaasi nicmadooda aysan go-aynin. jannada waxaa weye nicmadoodu mid go-aysa maahan, oo sina ku go-aysa weeye. allaahu allahu dha ilaahay, alladii allah weeye khalaqa abuuray, sabca samaawaatin samayaalo oo todobaa abuuray, wa min alarli ahladana mislahunna, masalkooda abuuree todoba ahlo abuuray. allahu allah udha ilaahay, alladii allah weeye khalaqa abuure udha ilaahay subxaanahu watacaala, sabca samaawaatin samayaalo oo todoba abuuray. ilaahay subxaanahu watacaala todoba sama ayuu abuuray, abuurkan todobada sama la abuuray, qudrada ilaahay oo daahirada ah iyo waxdaaniyada alleh ayay tusaalaynaysaa. wa min alarli ahladana mislahunna, masalkooda ayuu abuuro, waxaa loola jeedaa sabca arluuna weeye, todoba arla ayaa ilaahay abuuray. yatanazalu lamru, amarku waa degaa hawdha ilaahay, amarkaa waxaa weeyaa la yidhi waa waxyiga, baynahunna samaawaatka iyo arlada dhexdooda ayuu ku degayaa, oo see jibriil ayaa wuxuu kala soo degayaa samaacu saabica, markaasuu arlada oo saabicada ah ayuu keenayaa, oo arlada marka hoos laga soo tiriyo middaa hadda anigu joogna ayaa markaasi saabicadii ku ay noqonaysa. litaclamuu, inaad ogaataan hawdha ilaahay, litaclamuudan waxay ku tacaluqaysaa shay maxduus ah. ilaahay waxau dhahay yatanazalu lamru, amarki ayaa degaayo udha ilaahay, baynahunna samaawaatkaasi arladaas dhexooda, amarkaana waxyigaa laga wadaa. waxaa la yidhi culimmadu waxay ku ijmaaceen samaawaatku inay todoba dabaq oo bacdaha fawqa bacna yihiin, arladana jamhuurtu waxay qabaan iyaguna waa samaawaatku kale bacdaha fawqa bacna weeye. arlo kastana waxaa jooga yidhaahdeen sukaan, oo khalqiga ilaahay kamida ayaa jooga. haddii wakaas marka la qabto, dacwatu lislaam waxay khaas ku tahay arladan cilyada oo hadda aynu joogno ayay khaas ku tahay la yidhi, maxaa yeele taasaa waxaa sugnaaday oo lasoo guuriyey in ayaga markaasi waxa weeye rasul loo soo diray mukallafiinad laga waxa jooga laga dhigo weeye. mana sugnaanin rasuulkeena calayhi salatu wasalaam iyo xadiisaha ku horeeyey inuu arlada saaniyada uu aaday iyo markaasi qeybkeeda oo arlada inteeda kalaa weeye, fastacdacwana uu gaarsiye weeye. marka hadda sidaas ayaa markaasaa la leeyahay. oo hadda inta markaasi dacwada laga doonaayo lana soo gaasiyey arladan hadda aynu joogno wixii dusheeda jooga ayaa loola jeedaa weye. waayo culimadu yaadeen samaawaadka waa laga garay iyagu waa dabaaqe, qur-aankaa ilahay ku sheegay arlada waa sidee. culimada qaar waxay yidhahdeen arladu waa dibaaq, laakiin waxa weeye waa isku dhegdhegantay yidhaahdeen, waa isku dhegdhegantahay aayaha dhibaaq ma ahan, bal waa fidsantay yidhaahdeen. Oo markaasi dado iyo markaasi ayaa waxa weeye u kala dhexeeya weeye. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh, laakiin inay sida marka hore jamhuurtu ay sheegeen sidaas ayaase loo badan yahay. yatanazalu lamru, yay ilaahay amarku waa degaya waxyiga ah, baynahuna samaawaatka ahada dhexeeda degaya hudha ilaahay waa waxyigiisay jibriil uu lasoo degayay. litaclamuudaana shay maxduufay ku tacaluqaysaa, waxaa lasoo qadirayaa aclamakum, alla waa idin baray, bidaalika taas waa idin baray, khalqigaas oo samaawaatka ahrada ilaahay abuuray iyo tanziilkaas oo waxyiga uu kusoo dhex degaayo, aclamakum, alla waa idin baray bidaalika taas, litaclamuu inaad ogaatiin ow dha ilaahay ana allaha alle calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun alay kara inuu yahay. maxaa yeela aayad ilaahay weeye subxaana watacaala, oo markaasi samaawaatkan iyo ahradan waxa weeye aayad ilaahay qudradiisa waxdaniisa loo daliishanayo. marka arrintaas waxaa naloo baraayo waxa weye udha ilaahay oo alla idin baraayo inaad ogaatiin ow ilaahay, oo si yaqiina aad u ogaataan ana allaha alle calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun alay kara inuu yahay, wax walba ilaahay qaadir inuu ku yahay. xayla qaadir ilaahay inuu ku yahay abuurka koonkaas la abuuray iyo waxyigaas la keenay iyo khalaa'iqdaas la keenay ayaa waxay caddaynaysaa oo caqliga markaasi ku sugaysa in ilaahay awood aad iyo aada u sarraysa uu iska leeyahay oo ballaaran, oo markaasi wax walba markaasi alla awood uu leeyahay wey. ana allaha alle calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun alay kara inuu yahay, iyo wa ana allaha alle sabxan dheeqdhehe axaadda inuu koobay bikulli shayin, shay la arka kulligiisa cilman min cilmin, xagga cilmiga uu ku koobay, iyo wa ana allaha allow ilaahay axaadda inuu koobay bikulli shayin, shay la arka kulligiisa cilman cilmiga uu ku koobay, oo ilaahay subxaanahu watacaala wax cilmigiisa ka baxayane misqaala daratin fa aqala weeye, waha ahaadaane inaan cilmiga ilah wax ka baxaa usan jirin. cilmiga ilaahay wax walba ilaahay cilmigiisa iga ixaadeeyey, maxaa yeele koonkaas ilaahay uu abuuray cilmi oo tafsiiriya ayaa ilaahay caalim uu ku yahay subxaanahu watacaala. shay walbuu ilaahay qaadir uu ku yahay haddane, oo min kayri hada alcaalam maa layidhi, maxaa yeele waxaa suurtageli kartaa layidhi ilaahay markaasi inuu abuuray khalqi kale oo markaasi caalamkan kasii badiicsan weeye. waa markii masalan hadda suurtoodida oo caqliga nadarta oo markaasi imkaanka caqliga marka la fiiriyo oo inay suurtoobi kartaa weeye yaalahay. marka hadda ilaahay wax walba inuu awood leeyahay meesha ka cad weeye, laakiin hadda annaga makhluuqan haddaana bani aadamka caqligeenu samaawaatkan ardhadatan ma guddi karaba weeye, laakiin wax kasta inay ilaahay subxaana watacaala oo intaan ka baxsan awood ilaahay inuu leeyahay ayaa markaasaa laga qaadanayaa weeye, yaasaa leeyahay. haddana waxa weeye wax walba ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa ixaadeeyey, oo waxaas wax cilmiga ilaahay ka baxsan maan haba yahaatee, iyo wa ana allaha allow ilaahay qad xaqiiqaha axaada inuu koobay bikulli shayin, shay la arka kulligiisa cilman min cilmin, xagga cilmiga uu ku koobay. oo wax cilmiga ilaahay ka baxaayo aysan markaasi koonkaan aysan jirin. casharkeenna intaasuu ku og yahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.